powtarzają ludzie wokół mnie, że muszę zostać kimś, ale już nie pytają się, czy ja tego chcę. Czy to nie dziwne? Dziś się czuję jak pin, kiedy sztuki mówiły mi, że facet musi być kimś, by się nie dawał byle lasce. Dziś biją przez MySpace, po koncercie z bandem podchodzą same i zapraszają mnie na after. Wysztąka ze sobą, ja wezmę koleżankę, w tulem hotelu, klimacie, czy to apartament? W sumie nieważne, wiesz, że zwykle nie piję, zwykle nie tańczę bez majtek i się nie rucham, gdzie popadnie. Dobra, okej, okay. My mamy co innego w planie. Dobrano, słońce, rano, wyruszamy w trasę. Kolejny dialog kończy i zostają same. Jedną zabija mój ziomek, podać gałę. A co, smutną prawdę czy słodkich kłamstw chcesz? Zarzuć dawce i wieć na pełnej. Taką wariatkę omijam szerokim kręgiem, bo czasem szmulem nie mylą z 50 centem. Kimś, yo, musisz być. Przecież liczą na to wszyscy ci bliscy, byś robił sukces za niezłą sumkę i żył jak chcesz, oni wiedzą jak żyć, byś był kimś. Musisz być. Przecież liczą na to wszyscy ci bliscy, byś robił sukces za niezłą sumkę i żył jak chcesz, oni wiedzą jak żyć. Inna sceneria, obcinki w galeriach, jak ryk niemowlęcia i chichot nie wnerwia. Patrzą przy czajki, jak robię zakupy, ciekawe kim jest ta sztuka, co z nim dziś wybiera produkty. Albo na światłach, jak jadą ojca wózkiem, śmieją się do mnie i podkręcają muzę. Przeważnie leci tam, ole staje kuble, więc nie wiem sam, czy dla nich jestem kuplem, czy dupkiem. Czasem, siedząc na tarasie u Boryca, on doprawia karkówkę, jak kiełbę nacina. Mówię mu, słuchaj, jaką miałem fazę dzisiaj, jak jechałem autobusem i się zaczyna, śmiejemy się. Ludzie w CK znają moją gębę, nie wszyscy, oczywiście, nie jestem tedy. Są takie chwile, że bywa naprawdę śmiesznie, bo czasem ludzie mnie mylą z pewnym raperem. Kimś, yo, musisz być. Przecież liczą na to wszyscy ci bliscy, byś robił sukces za niezłą sumkę i żył jak chcesz, oni wiedzą jak żyć, byś był kimś. Musisz być. Przecież liczą na to wszyscy ci bliscy, byś robił sukces za niezłą sumkę i żył jak chcesz, oni wiedzą jak żyć, byś był kimś. Ziomuś, nie podawaj się, każdy z nas ma na tym świecie swoje miejsce. Ja mam tak samo jak ty, teraz już wiesz, że możesz robić co chcesz i być tym kim jesteś. Ja przeszedłem drogę przez ciernie i kolce i był taki okres, że już miałem dość. Ale kilku ludzi wyciągnęło do mnie dłonie i pokazało jak żyć w zgodzie z własnym sercem. Jesteś kimś, gdy duma rozpiera ci wnętrze, nie z głupoty, lecz własnej wartości. Tu nie chodzi o szele, z szacunkiem się płaci wciąż z tej trzeciej RPT. Mówią na mnie Kajman K2, mówią na mnie Kajman K2, mówią na mnie Kajman K2, mówią musisz być kimś, yo. We'll be right back.